Start Your Run, aflevering 14. Hallo, fijn dat je er weer bent. Vandaag trainen we ook weer een half uur door afwisselend te wandelen en te lopen. Net als vorige keer heb ik 18 minuten lopen en 12 minuten wandelen voor je in petto. Zometeen beginnen we met 4 minuten lopen. Vertrek maar. Niet te snel. Luister naar de muziek om je looptempo te bepalen. Ik heb speciaal nummers uitgezocht waarop je prettig loopt en wandelt. Met deze muziek in je oren kan je niet anders dan bewegen. De 2 minuten zitten erop. Goed zo. Houd nog 2 minuten vol. Zometeen mag je 3 minuten wandelen, maar blijf nu nog even doorlopen. Oké, vertraag en stap door. Zwaai je armen langs je lichaam en adem goed in en uit. De eerste minuten heb je al achter de rug. Mashkina. Black and peas came to make it hot. We beat the fire, starter, bubbling up just like lava, heated like a sauna, penetrating through your body armor, rhythmically we must.

dagen met veel zonneschijn gebruik je best een zonnecrème met een goede beschermingsfactor. Ik raad je ook aan om altijd een t-shirt te dragen, ook als het warm is. Dat kan er zelfs eentje met lange mouwen zijn die je beschermt tegen schadelijke UV-stralen. Op internet vind je sites die je vertellen welke garderobe je moet aantrekken bij bepaalde weersomstandigheden. Jij geeft de weersvoorspellingen in, zij vertellen je welke kleding je best draagt. I'm like a puzzle, but all of my pieces are jagged. If you can understand this, we can make some magic. I'm wrong like that. Even vol. Oké, je mag nu 3 minuten wandelen. Verlaag je tempo en kom op adem. Veel beginnende lopers krijg je te maken met blessures en geven het op. Dat is jammer. Ga eventueel langs bij een gespecialiseerde kinesist die je test op blessuregevoeligheid. Hij kan je een programma met oefeningen geven waardoor je de kans op letsels flink naar beneden haalt. Geloof me, dat is geen overbodige luxe. Binnen een minuut gaan we weer lopen. Zeven, zes, vijf, vier... 3, 2 en 1. Daar gaan we weer. We houden het weer 5 minuten vol. Met deze muziek in je oren moet dat vast lukken. Goed bezig. Hierna volgt nog één loopsessie en dan zit je training er weer op voor vandaag. Dat ging vlot, niet? Heb je ergens pijn? Rust dan een dag langer uit. Verdwijnt de pijn niet vanzelf? Ga dan naar een dokter en laat het nakijken. Een blessure die niet verzorgd wordt, kan uitgroeien tot iets ergers, waarvan je veel langer last hebt. Loop dus niet door de pijn, maar luister naar je lichaam. Dan gaan we weer een stukje wandelen. Adem op je loopritme en probeer zo ontspannen mogelijk te lopen. Zorg dat je spieren soepel bewegen en laat je benen meegaan in de beweging. Je mag je eigenlijk niet horen lopen. We can climb so high, I never wanna die. vertraag maar en wandel flink door. Gebruik de langzamere minuten om op adem te komen. Als je na het lopen aan het hijgen bent, ga je te snel. Is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je geest. Zeker als je in een bos of tussen de velden gaat lopen. De natuur heeft een kalmerende uitwerking en je zal rustiger zijn en weer beter kunnen nadenken na de training. Gaan de looptrainingen toch te snel voor jou? Ga dan terug naar een van de vorige weken en vertrek van daaruit. Of volg eerst een wandelschema uit ons Start to Walk boek en ga dan pas over naar Start to Run. Het belangrijkste is dat je niet opgeeft en in beweging blijft. Je hoort het aan de muziek. We beginnen aan onze laatste loopminuten. Hou het 4 minuten vol. I'm gonna make you bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right. But it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. Ontspannen met je schouders laag en je blik gericht op de horizon. Probeer de schokken op te vangen door je benen voldoende te buigen bij het neerkomen en je voeten op de juiste manier af te rollen. Natuurlijk is het moeilijk om te controleren of je het juist doet. In een gespecialiseerde winkel kunnen ze je vertellen of je je voeten al dan niet juist zet en wat je kan doen om het te verbeteren. In hotel rooms. één minuut, je bent er bijna. Oké, onze training van vandaag zit er bijna op. We gaan nog 3 minuten wandelen, zodat je spieren wat kunnen ontspannen. Flink door en houd je rug en je nek ook tijdens het stappen mooi recht. Een goede houding laat je groter lijken. Nog 1 minuut. Door langzaam op te bouwen ben je al een heel eind gekomen. Dat geeft je vast een goed gevoel. We zijn er. Goed gedaan. Ik heb nog 1 training voor jou deze week. We gaan er dan met hernieuwde kracht tegenaan. Tot dan!